wciąż szacunek, szacunek. Zawsze coś za coś, uznanie, uznanie. Zawsze coś za coś, jeśli komuś uczynisz zadość, przyjaźń, przyjaźń. Zawsze coś za coś, litość, litość. Zawsze coś za coś, miłość, miłość. Zawsze coś za coś, nie mów, że ja błądzę. Sława, sława. Zawsze coś za coś, szacunek, szacunek. Zawsze coś za coś, uznanie, uznanie. Zawsze coś za coś, jeśli komuś uczynisz zadość, przyjaźń, przyjaźń. Zawsze coś za coś, litość, litość. Zawsze coś za coś, miłość, miłość. Zawsze coś za coś, nie mów, że ja błądzę. Coś za coś w tych czasach to chyba klasyka. Na zdrowie utykasz, lekarska praktyka. Nie masz ubezpieczenia, nie masz leczenia. Nie zatamujesz krwawienia bez wynagrodzenia. Na co była przysięga o etyce zawodu? Gdy ktoś umiera na hospicjum progu, to tak jakbyś oddawał cudze życie Bogu. Bez walki, pomocy i żadnych skrupułów. Tak jak za pieniądze kupisz siłę kilku turów. Coś za coś, chcesz mieć lepsze wykształcenie. Jeden warunek, napełnij cudze kieszenie. To nie przeraża, w miarę bezinteresowność podważa. Polskie realia stwarza, właśnie tak. Coś za coś, na każdej ulicy, w każdym mieście. Mała cena na sławę, dla każdego nareszcie. Dają bierzcie, to uczucie niż dawanie lepsze. Chłopaku, dziewczyno, hajs jest w upadku przyczyną. Dają coś, wyciągasz rękę w porządku. Gdy nie ma korzyści, robisz miejsce dla rozsądku. Czy tak cię wychowali w chrześcijańskim obrządku? Nie mam pytań, mnie też szatan kusi. Coś za coś, chyba tak być musi. Sława, sława. Zawsze coś za coś, szacunek, szacunek. Zawsze coś za coś, uznanie, uznanie. Zawsze coś za coś, jeśli komuś uczynisz zadość, przyjaźń, przyjaźń. Zawsze coś za coś, litość, litość. Zawsze coś za coś, miłość, miłość. Zawsze coś za coś, nie mów, że ja błądzę. Stołeczny nic za gratis, na reklamie napis. Na co się gapisz, sprawdzić się chwapisz? Wcale nie tak pięknie, ZZC na wstępie. Włody się nie zlęknie, nie jeden wymięknie. Nie zostanę z długiem, przysługa za przysługę. Nie dla hajsu po drugie, chociaż mieć go lubię. Za to wszystko prawie i temat ten zostawię. Ciężko dźwięk nastawię, tak tu w Warszawie. Tamten śpi i ten czuwa, życiem flaki se wypruwa. Inny na to spluwa, przyjrzyj się z bliska. Tracisz bym ja zyskał, czy moralność niska? Bo ja chcę zapłaty, w całości nie na raty. Inaczej w Łodzi bogaty, zdrada za zdradę. Lachę na to kładę, z czystym sumieniem jadę. Ta świat ma wadę, chyba się załamiesz. Nie wierząc się okłamiesz, że za darmo dzisiaj tylko w ryj dostaniesz. Sława, sława. Zawsze coś za coś, szacunek, szacunek. Zawsze coś za coś, uznanie, uznanie. Zawsze coś za coś, jeśli komuś uczynisz zadość, przyjaźń, przyjaźń. Zawsze coś za coś, litość, litość. Zawsze coś za coś, miłość, miłość. Zawsze coś za coś, nie mów, że ja błądzę. Jeszcze raz widzę kulfidę, bo coś za coś zawsze, ziomek, co dzień na to patrzę. Odkąd pamięcią sięgam, przysięgam. Słuchaj, otwarta życia księga, w niej na białym czarno. Nie ma nic za darmo, nie uciekniesz przed karmą. Zło posiało ziarno, owocem czego jest rozczarowań drzewo. Mało tego, w korzeniach rodzi się nienawiść, zazdrość, zawiść. Przykładów nie zabraknie, ludzie, chore umysły. Każdy łaknie tylko nakarmić zmysły. A gdzieś na dnie Wisły zobaczy zwłoki, w sercu ból głęboki. Znów zapłaczą, żelbetonowe bloki. Utopiona pazernością, to miłość do bliźniego. Pytasz dlaczego? Pele ci odpowie jedno kosztem drugiego, ziomek. Nic nowego, wiem, racja jest zawsze po stronie silniejszego. I co z tego? Znów nabrajesz w usta wody. Milczysz, a milczenie jest oznaką zgody. Zgody, która tworzy prawo, a ja mogę cieszyć się oskarżonych ławą. O to ci chodziło? To bij sobie brawo, bo nie tracę nadziei, dopóki oddycham. Widzę, jak naród za narodem zdycha. Wszędzie tylko bezrobocie, bieda i ubóstwo. Tu pusty talerz, a tam kroci i mnóstwo. Uświadom to sobie, że oszustwo się szerzy. Nikt nikomu nie ufa, nikt nikomu nie wierzy. Ja mówię tylko to, co na sercu mi leży. Swój na swego zęby szczerze. Wojna, wojna i jeszcze raz wojna. Każda minuta coraz bardziej niespokojna. Czas zapierdala, albo płynie zwolna. Coś kosztem czegoś, jak ze szlafem nocy bojna. Dziwka zdolna do wszystkiego płaci reputacją. Dla niektórych twój upadek jest jebaną satysfakcją. Sława, sława. Zawsze coś za coś, szacunek, szacunek. Zawsze coś za coś, uznanie, uznanie. Zawsze coś za coś, jeśli komuś uczynisz zadość, przyjaźń, przyjaźń. Zawsze coś za coś, litość, litość. Zawsze coś za coś, miłość, miłość. Zawsze coś za coś, nie mów, że ja błądzę. Sława, sława. Szacunek, szacunek. Uznanie, uznanie. przyjaźń.